Porażka spokoju. Tabletki 360 mg wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 16 lutego minęła. Dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zebrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zdemalowali klub na Stołecznej Pradze, w którym bawili się kibice Ajaxu. Napastników szukają policjanci. Wypadek busa na trasie S8 koło Nadarzyna pod Warszawą. 6 osób zostało rannych. Są utrudnienia w ruchu. W opłakanym stanie jest co dziesiąty most i wiadukt w USA. Najwięcej w stanach Iowa, Pensylwania i Oklahoma. Policjanci szukają kilkudziesięciu osób, które w nocy zdemolowały klub na warszawskiej Pradze. W środku byli kibice Ajaxu Amsterdam, którzy przyjechali na dzisiejszy mecz swojej drużyny z Legią w Lidze Europy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie ucierpiał, ale zniszczenia są bardzo duże. Jak informuje Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji, trwają przesłuchania świadków. Policjanci pracowali całą noc i wciąż wykonują czynności, ustalając, kto brał udział w tym zdarzeniu. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało, nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały witryny klubu, powybijane szyby. W tej chwili wykonujemy czynności w kierunku uszkodzenia mienia. Świadkowie twierdzą, że ubranych na czarno napastników było około 50. Kamieniami wybili szyby, a do środka wrzucili race. 6 osób zostało rannych w wypadku busa na trasie S8 koło Nadarzyna pod Warszawą. 3 osoby były zakleszczone w pojazdach, uwolnili je strażacy. Auto wypadło z jezdni i uderzyło w barierki oraz przydrożny słup, informuje Piotr Świstak ze stołecznej policji. Kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, dachował, przewoził tym busem osoby. W tym momencie mamy 6 osób poszkodowanych, które trafiły do szpitala. Jeden pas w kierunku centrum jest zablokowany. Cały czas policjanci pracują przy tym zdarzeniu. Świadkowie twierdzą, że kierowca busa zjechał z jezdni, bo drogę zatarasował mu inny samochód. Policjanci ustalają przyczynę wypadku. Za 2 tygodnie najniższe emerytury i renty rodzinne zostaną podwyższone do 1000 zł. Po wprowadzeniu tego rozwiązania minimalna emerytura wyniesie 50% płacy minimalnej, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Od 1 marca minimalne emerytury z kwoty 882 zł wzrastają do 1000 zł. Wzrastają też pochodne, które są podwiązane pod minimalną emeryturę. Również renta socjalna będzie wyższa o ponad 8%. Wzrosną też świadczenia emerytalno-rentowe, choć waloryzacja będzie mniejsza niż wcześniej zakładał resort. Więcej niż wstępnie planowaliśmy, emerytów dostanie waloryzację w wysokości 10 zł. Będzie to dotyczyło ponad 5 milionów emerytów i rencistów. Podwyżkę w wysokości 10 zł otrzymają emeryci ze świadczeniami do 2272 zł. Szefowie dyplomacji najbogatszych państw świata zjeżdżają do Bonn. W byłej niemieckiej stolicy rozpoczyna się dwudniowa narada krajów G20. W kuluarach spotkania ma dojść do rozmów nowego amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Będzie to pierwsza wizyta w Europie nowego szefa amerykańskiej dyplomacji. Będzie to też pierwsze spotkanie Tillersona z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Komentatorzy zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach stosunki rosyjsko-amerykańskie były bardzo chłodne. Spodziewano się, że zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych poprawi relacje. W minionych dniach wzajemne stosunki znowu wystawiono jednak na próbę. Waszyngton zaostrza ton wobec Moskwy. Donald Trump oświadczył we wtorek, że oczekuje od Rosji zwrotu Krymu Ukrainie. Spotkanie ministrów G20 w Bonn ma służyć przygotowaniu szczytu G20, który latem odbędzie się w Hamburgu. G20 to grupa zrzeszająca największe potęgi gospodarcze świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Blisko 60 tysięcy amerykańskich mostów i wiaduktów wymaga natychmiastowego remontu lub całkowitej wymiany. To ponad 10% infrastruktury drogowej w Stanach Zjednoczonych. Raport opublikowała właśnie amerykańska agencja transportu drogowego. Amerykanie 185 milionów razy dziennie korzystają ze wszystkich mostów w kraju. W najgorszej kondycji są one m.in. w stanach Iowa, Pensylwania i Oklahoma. W skali od 0 do 9 otrzymały notę poniżej 4. Nie oznacza to, że są zagrożeniem dla życia, ale wymagają ciągłych, kosztownych konserwacji remontów. Agencja Transportu Drogowego bije na alarm z powodu złej infrastruktury. Na wielu odcinkach dróg wprowadzane są ograniczenia dla najcięższych pojazdów. To hamuje rozwój transportu, szczególnie na lokalnych odcinkach. odcinkach. Najmniej powodów do zmartwień mają mieszkańcy Hawajów, stanu Waszyngton czy Nevady. Tam mosty i wiadukty są w najlepszej kondycji. Problem ten od wielu lat wykorzystywany jest w kampaniach wyborczych. Poprawę obiecywał już Barack Obama. W inauguracyjnym przemówieniu o szybkim rozpoczęciu remontów zapewniał Donald Trump. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Czas na sport i Michał Gąsiorowski. Skoki w Pjongczang, Radwańska w Dausze i mecz Legii z Ajaxem. Szykuje się dzień pełen sportowych wrażeń. Agnieszka Radwańska miała zagrać z Karoliną Woźniacką wczoraj w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Dausze, ale mecz przełożono z powodu opadów deszczu. Zagrają dziś o 10.30 naszego czasu. Pół godziny później na skoczni w Pjongczang o punkty Pucharu Świata powalczą skoczkowie. Kamil Stoch był wczoraj trzeci, więc Stefan Kraft, który wygrał konkurs, odrobił do Polaka 40 punktów w klasyfikacji generalnej. Kamil Stoch ciągle prowadzi, a obu skoczków dzieli teraz równo 100 punktów. A propos liczb, to 38 gola w Lidze Mistrzów strzelił Robert Lewandowski. W tegorocznej edycji zajmuje trzecie miejsce w tabeli strzelców z 6 golami. Z 10 prowadzi Leo Messi. Tyle, że Barcelona przegrała 0-4 z PSG, a wczoraj Bayern rozgromił aż 5-1 Arsenal. Lewandowski nie tylko strzelił gola, ale też spowodował rzut karny, to na minus, a na plus zaliczył piękną asystę. Arkadiusz Milik po ponad 130 dniach przerwy wrócił w końcu na boisko. Zagrał przez 10 minut i nie pomógł Napoli. Jego drużyna przegrała w Madrycie z Realem 1-3. Piotr Zieliński grał od początku, ale też niewiele mógł zdziałać. Dziś kibice czekają na mecz Legii z Ajaxem w Lidze Europy. Trener Jacek Magiera jest dobrej myśli, choć nie da się przewidzieć tego, co wydarzy się na boisku. Rozpracowanie przeciwnika to jedno, realizacja to drugie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być w grudniu zeszłego roku i chcemy, aby ta nasza przygoda dalej trwała. Poprzez dobrą grę, która pozwoli wierzyć, że ten mecz rewanżowy będzie taki, w którym rozstrzygną się losy awansu. A trener Ajaxu, Peter Bosz, nie chce wracać do meczu Legii z Ajaxem 2 lata temu, bo to przecież nie ma żadnego sensu. Skład kompletnie się zmienił. Z zespołu grającego z Legią 2 sezony temu zostało zaledwie 7 zawodników. To w zasadzie nowa drużyna. Początek meczu o 21:05. Australijskie media donoszą, że zaginął Grant Hackett, 3-krotny mistrz olimpijski i 10-krotny mistrz świata w pływaniu. Jego zaginięcie zgłosiła rodzina. Ostatnio był widziany przedwczoraj w hotelu Gold Coast i od tamtego czasu słuch o nim zaginął. Jego ojciec twierdzi, że udało mu się połączyć z synem, ale osoba po drugiej stronie telefonu milczała. Rodzice twierdzą też, że Hackett miał ostatnio problemy z lekami i przeżywał załamanie nerwowe. A norweskie biegaczki mają nowe stroje, przygotowane specjalnie na Mistrzostwa Świata w Lahti. Trenująca w Szwajcarii Marit Bjergen jest zachwycona. Cały kombinezon waży zaledwie 230 gramów, ma fakturę podobną do piłki golfowej, a Bjergen twierdzi, że podczas biegania czuje, jakby w ogóle nie miała stroju. Do tego podobno stawia o 10% mniejszy opór powietrza, co ma znaczenie przy zjazdach. W dyscyplinach zimowych dziś króluje jednak biatlon i narciarstwo alpejskie. W biatlonowych Mistrzostwach Świata panowie wystartują w biegu na 20 km, a w alpejskich Mistrzostwach Świata panie sprawdzą się w gigancie. Dziś w całym kraju sporo słońca, tylko na wschodzie i na Pomorzu Zachodnim trochę więcej chmur. Termometry pokażą w Białymstoku 2 stopnie, w Lublinie 3, w Warszawie 5, w Trójmieście 6, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 9, we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD. Im więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i lodówka No Frost do zabudowy Electrolux w zestawie taniej o 529 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują.

nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my life is your love, we're certain to succeed. A dziś w programie do południa o 9.30 Arkadiusz Ekiert, jego gość, informator ekonomiczny. O 9.50 ABC Popkultury, Katarzyna Borowiecka o Reese Witherspoon. Nasza płyta tygodnia, grupa Rendezvous i Raz Dane, zaraz po 10.00. Przypomnę ważny numer 71335. Fajny film Ryszarda Jeźmińskiego, Joanna Sewicka o dokumencie Ostatnie Tango, 10.45. Medal dla każdego, Henryk Sypner i Tomasz Piątkowski o zakupach sprzętu narciarskiego na giełdach. To 10.55. Nasza piosenka dnia, Ania Rusowicz i Mitch & Mitch, W co mam wierzyć? Rozdajemy dziś zaproszenie na koncert Darii Zawiałów i jej gości, czyli Gaby Kulki, Byli Komoszyńskiej z zespołu Sorry Boys i Piotra Roguckiego. Koncert w najbliższą niedzielę tuż po 19.00. A do 12.00 towarzyszyć nam dzisiaj będą Ptaszki. Studying the lights,

Już prawie 9.30, to był Snow White. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do godziny 10. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Arkadiusz Rzekiew. Dzień dobry, witamy. Witam. Z wczorajszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poprawił się znacznie polski eksport. Panie Adamie, nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się do niemal 4 miliardów 800 milionów euro. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tak też myślałem. Bo całe tempo wzrostu gospodarczego naszego... To opiera się na dwóch nogach. Eksport właśnie, i popyt wewnętrzny. I konsumpcja, tak jest. Bo w momencie, kiedy siadły inwestycje, to jest jedyna nasza nadzieja, żeby utrzymać tempo wzrostu. To jest sygnał dobry także perspektywicznie, bo prawie 80% polskiego eksportu to jest Euroland. W związku z tym, że tam pojawiają się symptomy poprawy koniunktury gospodarczej, to dla nas tym lepiej. Mhm. Jeżeli prawdą jest, co się czyta w sprawach dotyczących gospodarki niemieckiej czy francuskiej, oni kierunki rozwoju kształtować chcą na podstawie ich eksportu. A my jesteśmy poddostawcami tego eksportu w znacznej części, więc to jest dla nas bardzo dobry sygnał. No właśnie, bo to chciałem powiedzieć, że eksportujemy, mimo że wiele osób zarzuca nam, że nie mamy takiej swojej marki, prawda, eksportowej. No nie mamy i pewnie jeszcze nie będziemy mieli, chociaż no nie przesadzajmy, bośmy jednak do czegoś dorośli. Tradycyjne, stare marki wszystkie poszły w zapomnienie, ale już na przykład z produkcji autobusów, czy lokomotyw, czy pociągów, no to wypracowaliśmy mebli. nowe mebli. No z tymi meblami to jest trochę inaczej, bo tam marki żadnej nie ma, która się sama sprzedaje. No tak. Hurt idzie po prostu do sieciówek i do salonów. Natomiast tu są marki konkretne, które już się na rynku europejskim liczą. Więc być może pojawią się jeszcze jakieś nowe rzeczy, które nas tylko w tej pozycji eksportowej wzmocnią. Europarlament ratyfikował wczoraj umowę handlową między Unią Europejską a Kanadą, czyli CETA. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej poparli umowę ponad podziałami. No, ale nie brakuje przeciwników w tej sprawie, prawda? I u nas nie brakuje, i w Europie, nie brakuje. No tak, oczywiście. No, ale sprawa się przesądziła. Trudno się spodziewać, żeby któryś z parlamentów europejskich zablokował to. Krajowych, narodowych, przecież musi być ratyfikacja tej umowy. Tak. Różne są opinie na ten temat, ale trzeba wziąć pod uwagę jedno. Że kto handluje, ten żyje. Tak. Umowa umożliwia otwarcie wolnego handlu między Kanadą a Unią, ale to, co było największym przedmiotem sporu, czyli ten arbitraż ponadnarodowy, który chcieli wszyscy zablokować, on został zawieszony. Umowa niby na wiosnę tego roku wejdzie w życie, ale tylko w części handlowej, powiedziałbym. I to jest jakoś uspokajające, bo ona pewnie będzie doprecyzowana, formuła tego ponadnarodowego arbitrażu. Dla nas, jako eksportera, Kanada jest marnym partnerem. To są obroty tam około 2 miliardów kanadyjskich dolarów, czyli to nie są wielkie pieniądze. Natomiast są tacy, którzy twierdzą, że mogą na tym skorzystać polscy rolnicy, że polski przemysł rolniczy może dzięki swojej marce i uznanej już pozycji w Unii Europejskiej, może tamten rynek kanadyjski zawojować, tak jak się stało w przypadku Unii Europejskiej. Były wielkie krzyki, że zaleje nas rolnictwo unijne i my stracimy, nasi rolnicy stracą. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. No to pozostańmy jeszcze w tym europarlamencie, bo europosłowie podjęli wczoraj jeszcze jedną ważną decyzję w sprawie reformy systemu emisji CO2. No i to jest bardziej ważka dla nas decyzja, bo tyka niezwykle wrażliwego segmentu gospodarki, energetyki, czyli energetyki. Opartej na węglu. Opartej na węglu, a cała działalność komisji zmierza do dekarbonizacji energetyki i w ogóle gospodarki. To, co zostało przyjęte... Tak, że obniżono jeszcze kryteria. Obniżono kryteria. Dostaliśmy uprawnienia do emisji w nowych segmentach gospodarki. Na przykład przemysł cementowy zostanie objęty tymi uprawnieniami do bezpłatnych uprawnień. Polskie ciepłownictwo, które na węglu całe stoi, dostaje 30% całej puli uprawnień polskich. No to jest kolosalny zastrzyk dla tego sektora. Natomiast... nie ma odwrotu. Europa będzie zmierzała ku redukcji emisji CO2 i musimy tak czy owak za tym nadążać. Czyli nawet czy nasi decydenci sobie zdają z tego sprawę? Sądząc po uporze, z jakim chcemy opierać wszystko na naszym narodowym skarbie, czyli węglu. Mhm. Pewnie ten proces będzie spowolniony, pewnie będziemy zabiegać o różne ulgi i odroczenia w jakichś tam sprawach, ale sytuacja jest nieodwracalna. Natomiast biorąc pod uwagę tę inwazję smogu, to my musimy się przyspieszyć ten proces, bo niedługo już rzeczywiście społeczeństwo będzie zagrożone. Mam wrażenie, że to jedyna pozytywna rzecz spowodowana tym smogiem, że niektórym się po prostu otworzą oczy. Miejmy nadzieję. I tu jest prosta wskazówka. W tej chwili planujemy, czyli opracowujemy strategię dla przemysłu gazowniczego w Polsce, dla polskiego gazownictwa. Nieprawdopodobnie rozwojową i doskonale perspektywiczną. I czystszą. I czystszą. I jeżeli ten handel emisjami podbije ceny emisji, w tej chwili one są na poziomie tam 5 euro, a spodziewają się, że po tych redukcjach to mogą dojść do 20 do 35 euro, to w tym momencie konkurencyjność węgla wobec gazu ziemnego jest żadna. Gaz ziemny wygrywa, a gaz ziemny to jest ograniczenie 70% emisji CO2. Niższy wiek emerytalny wymusi coraz wyższe podatki, alarmuje dziś Gazeta Wyborcza. Obniżenie wieku może nas kosztować rocznie nawet 18 miliardów złotych. Strasznie dużo. I skąd je wziąć? To jest proces, który jest nieopanowany przez cały okres naszej transformacji. Nikt poważnie nie podchodził do systemu zabezpieczeń społecznych i do systemów emerytalnych. Wszyscy zawsze udawali, że ten temat można odłożyć w czasie, bo on się będzie regulował wraz ze wzrostem gospodarczym, wzrostem zamożności społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Robiono reformy cząstkowe, wyrywkowe tego systemu, w związku z tym ten system się rozpadł po prostu. Mhm. I do tego sytuacja na rynku pracy sprawiła, że sytuacja stała się dramatyczna. Bo jeżeli blisko 30% pracujących na słynnych śmieciówkach, samozatrudnieniu, umowach cywilnoprawnych nie wpłaca nic do systemu emerytalnego, to znaczy, że ktoś musi ich zastąpić. Ktoś musi zapłacić więcej. Ktoś musi zapłacić więcej, albo musimy za to zapłacić podatkami. Nie ma siły.

Łabędzi śpiew i książę muzyki. Minęła 9.45, to był jeden z pierwszych maili porannych, który pytał, czy dzisiaj będzie. Będzie. Kiedy, jak nie dziś. Raz, dwa, trzy. Znam małą sambę, sikoreczkę mambę, buty mi spadają, kiedy tańczy. Dała jej mamusia mlecznego cycusia, co by jej się śmiała do chłopców gębusia. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na wysokim niebie chmurka chmurkę goni. Popatrz sobie dziewczyno, jak ja będę ciebie. Na dachu i na drzewie, czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można by lecieć. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Moje dziwce, ruszaj z tobą, bo nie mogę tańczyć z tobą. Wolałbyś się przebić kłem jako tańczyk z takim wołem. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. No bardzo ładnie ktoś napisał w mailu, że śpiewała Barbara Marcinik. Przejrzałem pobieżnie wprawdzie filmografię Reese Witherspoon i nie znalazłem żadnego ptaka. Ale może coś wyjaśni się więcej w ABC Popkultury, bo właśnie o niej Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. U jak UFO. Które na małym i dużym ekranie widzieliśmy już w wielu formach, rozmiarach i dużo częściej niż w rzeczywistości. Nasza dzisiejsza bohaterka zapewne zgodziłaby się ze stwierdzeniem, że łatwiej jest o bliskie spotkanie trzeciego stopnia z pozaziemską cywilizacją niż o dobre role dla aktorek. Reese Witherspoon brawurowo zadebiutowała jako 16-latka w filmie Człowiek na Księżycu. Filigranowa i z pozoru tylko krucha pojawiła się także, zbierając pochwały, w miasteczku Pleasantville w młodzieżowej wariacji na temat niebezpiecznych związków, czyli Szkole Uwodzenia, a przełomem dla jej kariery była rola blond prawniczki z Chihuahuą w torebce w filmie Legalna Blondynka. Swoją siłę pokazała w 2005 roku. Rola June Carter Cash w biograficznym Spacerze po linie przyniosła jej Oscara. And the Oscar goes to Reese Witherspoon. Kolejną nominację dostała 3 lata temu za Dziką drogę, historię samotnej terapeutycznej wędrówki przez Pacific Crest Trail. Jak sama mówi, przez 25 lat pracy na różnych planach filmowych zaobserwowała coś, co nazywa syndromem smerfetki. Często zdarzało się, że była jedyną kobietą. Dlatego zajęła się też produkcją filmową i wyszukiwaniem ciekawych, wartych opowiedzenia historii, w których znajdą się interesujące role dla aktorek. Produkowała Dziką drogę, ale i na przykład thriller Zaginiona dziewczyna. Kopalnią ciekawych kobiecych postaci okazała się książka Australijki Lian Moriarty Wielkie kłamstewka. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. Monterey w Kalifornii. Skąpane w słońcu piękne domy, szum oceanu, biznesowe sukcesy, śliczne dzieci, szczęśliwe małżeństwa. Ale tylko z pozoru. W pierwszym dniu szkoły spotykają się matki pierwszoklasistów. Historia skupia się na 5. W tej grupie 3 przyjaciółki, ale i pewien konflikt, który doprowadzi do tragedii. Reese Witherspoon sprzymierzyła się przy produkcji serialu na podstawie książki z Nicole Kidman. This is Monterey. We pound people with knives. Obie zagrały główne role, a obok nich pojawiły się Shailene Woodley, Laura Dern i Zoe Kravitz. W klubie powitały także Jean-Marca Vallée, reżysera m.in. Dzikiej drogi, a na ekranie zobaczyć będzie można także Adama Scotta i Aleksandra Skarsgarda. Kilka dni temu amerykańska stacja ABC namówiła Witherspoon i Kidman, żeby zrobiły wywiad ze sobą nawzajem. Hi Nicole! Hi Reese! I'm so excited to be interviewing. So tell me all about yourself. Opowiedziały sobie między innymi o pracy nad Wielkimi kłamstewkami. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się pracować z jakąś aktorką tak blisko jak z tobą. Kiedy dzwoniłam do ciebie wieczorem i pytałam o rady, jak zagrać konkretną scenę. Mówi Reese Witherspoon. Na ekranie retrospekcje przeplatają się z zeznaniami świadków. Tak, ktoś zginął, ale nie wiemy kto i co się stało. Poznajemy jednak dynamikę funkcjonowania stosunkowo małej grupy, rodziców pierwszoklasistów szkoły w Monterey. Plotki, opinie, kilka wersji jednej sytuacji. Całość jest bardzo wciągająca. Z jednej strony ze względu na trzymający widza w niepewności wątek kryminalny, z drugiej dzięki z wielkim zaangażowaniem opowiadanej historii kobiecej przyjaźni, różnych odcieni rodzinnego życia, macierzyństwa i miłości. How psychotic do you think I am? Smerfetek na planie Wielkich Kłamstewek było zdecydowanie więcej, a serial w Polsce będzie można oglądać już od poniedziałku. ABC popkultury. A jutro po 15 porozmawiamy o praktykowanym nie tylko w Hollywood opowiadaniu na nowo tych samych historii. To była ABC popkultury i Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy. A to z naszego zestawu do głosowania. Wladimirska. Tym razem o papierowych ptaszkach. Thank you.